Yesterday, Mahasaib Lissani of Radio Islam International went for a lecture program of Maha Tariq Jameel Saab at Moana's Hotel in Makkah al-Mukarramah. We played you portions of that bayan at around Maghrib time yesterday. And thereafter, Mahasaib Saab managed to secure an interview with Maha Tariq Jameel Saab in his personal room. And Moana asked him questions regarding the condition that the Ummah finds itself in at the moment, and you know, the kind of advice that would be relevant to people who want solutions to the problems of the Ummah, to the contemporary problems of the Ummah. We played this interview a little earlier on at around 7:30 for those who are on their way to work. But knowing that it's school holidays and there may be those who woke up a little later, we replay you this interview, which will take you to the end of this morning's edition of Sabah al-Muslim Director. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Welcome to Radio Islam International. Alhamdulillah, we are very fortunate and indeed blessed by Allah subhanahu wa ta'ala that we are here in Makkah al-Mukarramah, and I'm honored to be here with Hazrat Mulana Tariq Jameel Saab, Damat Barakatuh with him. Inshallah, we'll be asking a few questions to Hazrat and inshallah we'll give us brief translation. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hazrat, sabse pehle hum aapko ye puchna chahte hai ki aap mashallah pure alam mein bahut ghumte hai, deen ke khatir alag alag jagah jate hai, to sawal ye hai ki sabse پہلے حضرت کے پورے عالم میں پوزیٹو کیا بات ہے؟ سب لوگ مسلمان کے بارے میں نیگیٹو بات کرتے ہیں، لیکن آپ نے پوزیٹو بات کیا دیکھی، کیا خیر بات دیکھی مسلمان کے اندر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. مسلمان ہونا خود ایک پوزیٹو ہے، اور دنیا کا سب سے بڑا پوزیٹو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے. جو اس کا کہنے والا ہے اس کے پاس یہ ایک ایسا پلس پوائنٹ ہے کہ جس کے برابر اور کوئی چیز بھی نہیں ہے. البتہ ہمارے اخلاق اور ہمارے معاملات نے اس خوبصورت چیز کو خراب کیا ہے، اس کے ذمہ دار مسلمان خود ہیں. لوگ جو ہمارے بارے میں نیگیٹو باتیں کرتے ہیں، میں ان کو اس کا الزام نہیں دیتا، میں اپنے آپ کو اور اپنے امت مسلمہ کو اس کا الزام دیتا ہوں کہ ہم نے نہ اپنے نبی والے اخلاق سیکھے نہ وہ زندگی سیکھی، اس کی وجہ سے اسلام ہماری وجہ سے بدنام ہو گیا. حضرت، دوسرا سوال یہ ہے کہ بہت سارے مسلمان نا امید ہو جاتے ہیں، چونکہ جو حالات ابھی دیکھ رہے ہیں پوری دنیا میں، خاص طور پر افغانستان میں اور فلسطین میں، تو یہ نا امید یہ لوگ ہو رہے ہیں، تو اس کی شکل کیا ہے، اس کا حال کیا ہے، اور کیسے ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اندر دوبارہ امید رکھنا سیکھے؟ نا امیدی کی تو اس میں کوئی بات ہی نہیں ہے. حالات کا بدلنے والا اللہ تعالیٰ ہے اور اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، اس کا ایک ضابطہ ہے بالکل آسان، اگر ہم پورا کر دیں تو ایک دن کا ایک سیکنڈ میں اللہ تعالیٰ سارے حالات بدل دے گا. وہ ہے یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا. یہ یا ایھا الذین آمنوا اللہ نے قرآن میں 89 دفعہ فرمایا ہے اور یہ آخری دفعہ ہے. اس میں اللہ تعالیٰ نے سب سے ایک ڈیمانڈ کیا کہ توبہ کر لو، توبہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ حالات بدل دے گا، اسی کے ہاتھ میں سب کچھ. تو میں سب سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ اوروں کو الزام نہ دیں، بلکہ توبہ کریں، نا امید بھی نہ ہوں کہ اللہ کے ہاتھ میں سب کچھ ہے. ہم سب توبہ کریں، اللہ کی بارگاہ میں کبیرہ گناہوں سے کریں اور فرائض کو پورا کریں، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ساری دنیا کے انسانوں کے دلوں میں ہماری محبت پیدا کر دے گا اور اسلام کی محبت لوگوں کے دلوں میں آئے گی، اسلام کو عزت ملے گی، مسلمان کو عزت ملے گی، ہم اللہ کی بارگاہ میں جھکنے والے بنے. اور خاص طور پر ظلم اور جھوٹ اور بددیانتی، اس سے ہم خاص طور پر توبہ کریں، اس سے بہت بڑی تباہی آتی ہے. سچائی اور عدل اور امانت، اس کو ہم اپنا وظیفہ بنائیں تو انشاءاللہ اللہ بہت جلدی ہم پوری دنیا کے حالات میں پوزیٹو تبدیلی لائیں گے انشاءاللہ. حضرت، اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم سب مسلمان جب طوفان آتا ہے، جب پریشانی آتی ہے، تو اس میں کیا ہم تمیز کر سکتے ہیں کہ یا یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا عذاب ہے یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سے امتحان لے رہے ہیں، تو ہم کیسے یہ فرق کر سکے؟ اب غیب کی بات تو اللہ ہی جانتا ہے، میں تو امید کی بات کروں گا کہ اللہ کی طرف سے یہ امتحان ہے، اور امتحان اچھوں پر بھی آتا ہے، بروں پر بھی آتا ہے، کبھی گناہوں کی سزا میں بھی آتا ہے. جیسے پہلی قوموں کو اللہ تعالیٰ نے پکڑا تو تو ایسے جب گناہ زیادہ ہوتے ہیں تو اللہ کی طرف سے چھوٹی چھوٹی سزائیں بھی آتی ہیں، لیکن کبھی اللہ کا امتحان بھی ہوتا ہے، کربلا میں اللہ کے رسول کی اولاد ذبح کر دی گئی تو وہ کوئی اللہ ناراض تو نہیں تھا، وہ اللہ کا امتحان تھا۔ تو ایسے ہی اگر ہمارے اوپر کوئی حالات آتے ہیں تو ہم تو اللہ پاک کی رحمت سے امید رکھتے ہیں کہ وہ ہمارے گناہوں کا کفارہ ہوں گے، ہماری بخشش کا ذریعہ ہوں گے، اور اللہ پاک کی طرف سے وہ کوئی رحمت ہی ہوگی۔ حضرت دوسری بات یہ ہے کہ کیسے ہم آپس میں مسلمان کے اندر یہ اتحاد، یہ یونٹی پیدا کر سکے؟ ایک دوسرے کی کمیاں دیکھنا چھوڑ دیں، ایک دوسرے کی برائی بولنا چھوڑ دیں، ایک دوسرے کی خوبیاں دیکھیں، اچھائیاں دیکھیں، آپس میں محبت پیدا ہو جائے گی۔ جب ہم جو قرآن کی ایک آیت ہے، اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا، بس یہ ایک چھوٹی سی آیت پہ عمل کر لیں تو ساری امت میں محبت پیدا ہو جائے گی۔ کہ بدگمانی سے بچیں، ایک دوسرے کی کمیاں نہ دیکھیں، غیبت نہ کریں، تو انشاءاللہ محبت پیدا ہو جائے گی۔ حضرت دوسری بات یہ بھی ہے کہ آپ کے جو بیانات ابھی ہو رہے ہیں تقریباً تین چار سال سے، تو آپ کا اصل ٹاپک اخلاق کے اوپر ہوتا ہے، اس کی کیا وجہ ہوتی ہے؟ اس لیے کہ سب سے زیادہ اس کی کمی پوری امت میں ہے، سب سے زیادہ اس کی وجہ سے ہم دنیا میں بدنام ہو رہے ہیں، اس کی وجہ سے گھروں میں زندگیاں خراب ہو رہی ہیں، طلاق بڑھ رہی ہے، فیملیز ٹوٹ رہی ہیں، ماں باپ کا احترام اٹھ رہا ہے، میاں بیوی میں لڑائیاں ہیں، جھگڑے ہیں، طلاقیں ہیں، تو پھر بازاروں میں بددیانتی ہے۔ تو اس لیے یہ چونکہ ٹاپک یہ مت سے نکل گیا ہے، میں اس کو زیادہ بولتا ہوں، ضرورت بھی اس کی زیادہ ہے، اور اسی سے اسلام ہائی لائٹ ہوتا ہے۔ جو اور ہمارے دین سے متاثر ہونے میں سب سے بڑا عمل ہمارے اخلاق ہیں، اس لیے میں اس کو زیادہ بیان کرتا ہوں۔ اور پھر آخر میں ہم آپ سے درخواست کرنا چاہتے ہیں کہ جو لوگ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دور ہو گئے ہیں تو کیسے دوبارہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے رابطہ اور کانٹیکٹ کر سکے، تو اس کے بارے میں کچھ نصیحت؟ دنیا میں سب سے آسان اللہ تعالیٰ سے کانٹیکٹ کرنا ہے، کہ ساری زندگی کے گناہ ایک سیکنڈ میں معاف کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میرا بندہ تو لو بلغت ذنوبک عنان السماء، میرے بندے تم اتنے گناہ کر کے آسمان تک پہنچا دے، ثم استغفرتنی، پھر ایک دفعہ کہہ دے یا اللہ معاف کر، غفرت لک ولا ابالی، کہ میں سارے معاف کروں گا اور مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ سب سے زیادہ اللہ کو منانا آسان ہے، سب سے زیادہ آسان اللہ کو منانا ہے۔ توبہ کریں، اللہ کو دوست بنا لیں، پھر کبھی توبہ ٹوٹ جائے پھر کر لیں۔ اللہ تعالیٰ نے نہ کوئی عمر کی قید رکھی ہے اور نہ کوئی اللہ تعالیٰ نے اس کی کوانٹٹی کی قید رکھی ہے کہ سو دفعہ کے بعد توبہ قبول نہیں کروں گا، سو دفعہ توڑ دی اب نہیں ہوگی، یا تم ساٹھ سال کے ہو گئے اب توبہ قبول نہیں ہوگی۔ جب کرے، جتنی دفعہ توڑنے کے بعد کرے، اللہ قبول بھی کرتا ہے، دوست بھی بنا لیتا ہے۔ پھر آخر میں ہم آپ سے یہ درخواست کرنا چاہتے ہیں کہ جو ہمارے ساؤتھ افریقہ کے ریڈیو اسلام کے سننے والے ابھی آپ کے یہ نصیحت کو سنتے ہیں، ان کے لیے کچھ خاص نصیحت پورے ساؤتھ افریقہ کے لیے؟ بس خاص عرض ہے، نصیحت تو بڑے لوگ کرتے ہیں، میری عرض ہے کہ آپس میں محبت سے رہیں، ایک دوسرے کی کمیاں نہ دیکھیں، بیک بائٹنگ نہ کریں، اپنے گھروں میں پازیٹو دیکھیں، ہر چیز کو پازیٹو لینے کی کوشش کریں، اور آپس میں ایک دوسرے کی برائی نہ کریں۔ اس سے انشاءاللہ آپ کے سارے ساؤتھ کے مسلمانوں میں محبت پیدا ہو جائے گی، اس سے وہاں کے غیر مسلم بھی متاثر ہوں گے۔ انشاءاللہ، جزاک اللہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا ہمارے لیے، ہم آپ کے بہت شکر گزار ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے علم میں، عمل میں اور عمر میں خوب برکت عطا فرمائے۔ اور آخری بات یہ کہنا چاہتا ہوں، جو میں نے یہ سب کچھ کہا ہے، اس کو عمل میں لانے کے لیے تربیت ہونی ہو، صحبت ہو، اچھا ماحول ہو، اس کے لیے میں تمام جو سننے والے بہن بھائی ہیں ان سے کہوں گا، تبلیغ میں وقت لگائیں، اس سے انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ 91 میں آیا تھا، جنوری 91 میں، اس کے بعد آج تک میں گیا نہیں، اس وقت بھی تبلیغ کے کام کے بڑے اچھے اثرات تھے، اب تو انشاءاللہ اور بھی زیادہ ہوں گے۔ میں آپ سب سننے والوں سے عرض کروں گا کہ آپ سب تبلیغ میں وقت لگانا شروع کریں، بہت فائدہ ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. دیٹ واز ورلڈ رینون حضرت مولانا طارق جمیل صاحب دامت برکاتہم. یو آر لائیو ہیر ان مکہ المکرمہ. فرام مائی سیلف صہیب لسانی. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. This is Sabah al-Muslim. کوئی کیسے سمجھ پائے گرتبا سبز گنبد کا, کوئی کیسے سمجھ پائے گرتبا سبز گنبد کا, کوئی کیسے سمجھ پائے گرتبا سبز گنبد کا, کہ خطبہ پڑھ رہا ہے خود ہی کعبہ سبز گنبد کا, کہ خطبہ پڑھ رہا ہے خود ہی کعبہ سبز گنبد کا, کوئی کیسے سمجھ پائے گرتبہ سبز گنبد کا. جو پوچھا میں نے جنت سے, تیری بھی کوئی جنت ہے. جو پوچھا میں نے جنت سے, تیری بھی کوئی جنت ہے. جو پوچھا میں نے جنت سے, تیری بھی کوئی جنت ہے. تو جنت نے دیا مجھ کو حوالہ سبز گنبد کا, تو جنت نے دیا مجھ کو حوالہ سبز گنبد کا, کوئی کیسے سمجھ پائے گرتبہ سبز گنبد کا. بڑی حسرت سے تکتی ہے نگاہیں آسماں اس کو, بڑی حسرت سے تکتی ہے نگاہیں آسماں اس کو. زمین نے جب سے باندھا ہے امامہ سبز گنبد کا, زمین نے جب سے باندھا ہے امامہ سبز گنبد کا, کوئی کیسے سمجھ پائے گرتبہ سبز گنبد کا, کہ خطبہ پڑھ رہا ہے خود ہی کعبہ سبز گنبد کا. مولانا سلیمان راوت روزانہ یہ نظم اپنے پروگرام. You are currently on Radio Islam. Ma sha Allah wa ma lam yasha lam yakun. As-samaa'u samaa'u wal ardu ardun wal mulku mulkun wal amru amrun wal mulku mulkun wal khalqu khalqun ونحن خلق من